بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فنلينا تفسير المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير وفي آية 172 سورة البقرة آية مباية الله سبحانه وتعالى بعدو أن يندليه كوائميز وأميني واوي ونقول فيقول في حلالي كواني مؤميني هيجوز وكيه كولا في حرام. قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى أنا توه منغوز عظيم أسمى يا أيها الذين آمنوا أينم ليو أميني أبا نزممزنا والي والو مؤميني كلوا من طيبات كليني ميونغوني مفيلي أمبابيو نفزوري كاتيكا فيتو جنسيا هيو يا فيتو فزوري كليني ما رزقناكم كاتيكا يالي أمبابيو تمكرزكوني واشكروا لله لكن بيا مشكروني الله سبحانه وتعالى إن كنتم إياه تعبدون ikiwa kweli nyinyi mnamwabudu yeye subhanahu wa ta'ala. Innama harrama alaykum almayta, hakika mambo yalivyo Allah subhanahu wa ta'ala amekuharamishieni nyinyi nyamafu, mzoga. Iliotekana walisikilize vizuri sana wale watu ambao wanauzia wenzao nyama, ima ni ng'ombe au nyama pori na mfano wa vitu kama hivyo. Kuna baadhi ya watu wanakuwa na roho mbaya, mtu amuona mnyama kafa, huyu kafariki kabisa, lakini anamtoa kama ni kwenye mtego, anamchinja hivyo hivyo, au hana haja ya kumchinja, anamchuna hivyo hivyo, anakwenda kumuuzia wenzake, anawauzia wenzake haramu. Au ni ng'ombe amekufa kibudu, aona atapata hasara, ngoja nimkatekate huyu nikamuuze hivyo hivyo. Huyu amewalisha watu haramu. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza watu wasile, ameharamisha almaita nyamafu. Wadama na damu, kuna baadhi ya watu Allah subhanahu wa ta'ala waongoze, huifanya damu kwa wao ni chakula, tena hasa wale ambao kwamba wanaishi kwenye mifugo huko badia, uta ng'ombe amechinjwa, ile damu inamwagika, ina kingwa ile watu, halafu baadaye watakunywa. Hili ni damu ambayo ni haramu. Damu ambayo imehalalishwa kuliwa ni ile iliyoko ndani ya nyama, kama umeshamchinja kwenye matumbo huko ukakuta kuna damu bakia bakia huko, ile ndio imehalalishwa. Ama damu ile almasfuh, damu yenye kuruka wakati umemchinja mnyama, mbuzi, kondoo, ng'ombe, inamwagika, ile damu ni haramu kuliwa. Walahma alkhinzir, na nyama ya nguruwe. Ili kwa watu wa huku wenyewe hawana haja ya kuambiwa, maana nyama ya nguruwe huku kwetu uharamu wake ni mkubwa. Afadhali mtu wazini anywe pombe, afanye ushirikina, mshirikina mkubwa, lakini ukimsogezea nyama ya nguruwe mtagombana, isipokuwa wale waliopinda kweli kweli. Lakini nyama ya nguruwe huko, yani wanaona ni kitu kibaya kushinda ushirikina. Kumbe ushirikina ndio mbaya kweli kweli. Yaani huko kuna baadhi ya vitu ambavyo nakuta kitu hiki ndio kibaya zaidi, lakini kinaonekana ni kawaida kuliko hiki kingine. Waweza kumuona mtu asusiwa asiswalishe kwa sababu katuhumiwa labda zina, au kusimama na binti wa watu kaonekana mtaani, asusiwa asisalishe huyo. Lakini shekhe ajulikana sana ndonga, azuza sasa, wala huyo hana shida na watu, huyo buruda. Kumbe huyu mshirikina ndio mbaya zaidi kuliko huyu mzinifu, pamoja na kwamba yote ni madhambi makubwa. Kwa hiyo nyama ya nguruwe huku kwetu alhamdulillah. Ukiliona lijito limepinda paka linakula nyama ya nguruwe hilo huku, jua huyo hajabakisha kitu tena. Maana nyama ya nguruwe uharamu wake huku umejulikana maradufu. Allah subhanahu wa ta'ala asema walahma alkhinzir, na nyama ya nguruwe. Maana yake nini? Ni haramu. Wama uhilla bihi li ghairillah, na kilichochinjiwa kwa ajili ya asiyekuwa Allah, kimetajiwa jina la asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hicho pia ni haramu kuliwa. Faman idturra ghaira baghi, atakaye shikwa ni tatizo, shida, akala hivi vitu tulivyovitaja bila ya yeye kutamani, wala adin, wala kufanya nini, kukusudia kufanya uadui, fala ithma alaihi, huyo ana dhambi. Inna Allah ghafuru rahim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni msamehevu mwenye na huruma. Aya hizi zimekuja na masala mengi sana, masala fiqhiya, masala hadithia wa ma ila dhalika. Tutadumu nazo hizi kama siku tatu hivi inshallah. Hizi aya mbili zina maelezo marefu sana. Ayo leo tazungumza maelezo fulani mafupi, alafu tutaachia njiani, alafu tutakuja kuendelea inshallah umri ukiwepo. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala asema al-amru bi akli tayyibati wa bayanul muharramati, amri ya kula vilivyo vizuri na ubainifu wa vile vitu vya haramu. Yakulu ta'ala, anasema Allah mtukufu, amiran ibadahu almu'minin, akiwaamrisha waja wake waumini, bil akli min tayyibat, kwamba wale miongoni mwa vile vilivyo vizuri, ma razakahum ta'ala, katika vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaruzuku, wa an yashkuruhu, na kwamba wamshukuru yeye Allah mtukufu, ala dhalika, kwa hilo, in kanu abidahu, ikiwa kweli wao ni wenye kumwabudu yeye azza wa jalla. Wal aklu min al halal sababu li taqabbul du'a, na kula halali ni moja katika sababu ya mtu kukubaliwa dua zake. Yaweza kuwa anakuwa mbona kila siku mimi sikubaliwi dua zangu? Kumbe ni kwa sababu unakithirisha sana kula haramu. Wala ibada pia kula halali ni moja katika sababu ya kukubaliwa mtu ibada zake. Kama anna al-akla min al-haram, kama vile ambavyo kula haramu yamna kabula du'a wala ibada, jambo hilo ni kizuizi na sababisha mtu kutokubaliwa dua zake na ibada zake. Kama jaa fi al-hadithi alladhi rawahu al-Imam Ahmad, kama ilivyokuja katika hadithi aliyopokea Imam Ahmad bin Hanbali rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka Abu Huraira radhiallahu anhu, قال akasema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amesema mjumbe wa Allah sala na salamu zimuende, ya au ayuha nnas, enyi watu, inna Allah tayyibun, kabadhi ya riwaya inna Allah ta'ala tayyibun, hakika Allah mtukufu ni mzuri, la yakubalu illa tayyiba, na wala hakubali isipokuwa yale mazuri, mambo mazuri mazuri, sawa. Wa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin, na Allah aliwaamrisha waumini yale yale aliyowaamrisha aliyowatuma manabii wafanye vile vile. Fakala akasema, ya ayuha ar-rusul, enyi mitume, enyi wajumbe, kulu min at-tayyibati wa amalu saliha, kuleni miongoni mwa vile vile vizuri na mtende matendo mazuri, inni bima ta'maluna alim, hakika mimi kwa yale mnayoyafanya nayajua, ni mjuzi nayo. Wakala na akasema tena, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Sasa hii ni kwa wale walioamini. Sasa mwanzo ilikuwa ni manabii, kuleni miongoni mwa vile vizuri ambavyo tumekuruzukuni. Thumma dhakara ar-rajula, kisha mtume alayhi salatu wassalam akamtaja mtu mmoja, yutilu safara, anarefusha safari, yani ni msafiri tena, anaonekana safari yake ni safari ya mbali. Ash'atha aghbara, nywele zake zimechanguka changuka, miguu yake imejaa mavumbi kwa safari ilivyokuwa na shida. Yamuddu yadaihi ila samai, anainua mikono yake kuelekea juu. Zote hizi ni sababu za mtu kukubaliwa dua. Ya Rabbi, ya Rabbi, anamuomba Allah, hajamuomba Hassan wala Hussein, sio, wala Abdul Qadir al-Jilani wala Badawi wala nani, amuomba Allah, na hii ni sababu ya kukubaliwa dua vile vile. Ya Rabbi, lakini tatizo, kuna kizuizi. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haram, vyakula vyake ni vya nini? Ni vya haramu huyu bwana. Wa mashrabuhu haram, vinywaji vyake pia ni vya haramu. Wa malbasuhu haram, mpaka mavazi yake aliyovaa pia ni ya haramu. Wa ghudhiya bilharam, malezi yake yote kiharamu haramu tu. Mtume anasema fa anna yustajabu lidhalik. Sasa vipi huyu mtu atajibiwa? Angalieni, huyu bwana amekusanya sababu zote za kumfanya yeye ajibiwe. Umeelewana? lakini akaleta vizuizi, akaleta vitu ambavyo vinamfanya mtu asijibiwe dua yake. Kwanza, yutilu safar. Na mtume anatuambia katika miongoni mwa dua za mtu anayekubaliwa dua yake ni nani? Msafiri. Na huyu bwana ni msafiri. Ashatha aghbara, nywele zake zimechanguka, miguu yake imejaa mavumbi. Hii ni alama moja ya kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ikifika yoma Arafa, siku ya Arafa, anajigamba kwa malaika wake, anawaambia, angalieni waja wangu wamekuja kutoka sehemu mbali mbali huko. Ash'atha shu'than ghubra, manywele yao yamechanguka, miguu yao ina mavumbi. Wamekuja hapa kwangu, wamekuja kufanya ibada ya hija, wakitaka msamaha kutoka kwangu. Shuhudilieni mimi leo nimewasamehe. Kwa hiyo shu'than ghubra, manywele kuchanguka na miguu kuwa na vumbi na nini, tadhlilan li rabbil alamin, kujidhalilisha kwa Allah bwana mlezi wa ulimwengu wote, ni moja katika alama ya mtu kukubaliwa dua yake. Jengine, yamuddu yadaihi ila sama, anaenua mikono yake juu. Na hii ni dalili ya wazi kwamba Allah yuko wapi? Yuko juu. Maana kama hayuko juu, ile mikono asingeinua juu, angeinua popote tu, kinyuma nyuma hivi, kimbele mbele, lakini mikono wapi? Miongoni mwa dalili au vitu vinavyofanya mtu akubaliwe dua yake ni kuinua mikono. Mtume anasema hakika Allah subhanahu wa ta'ala yastahi, anasikia haibu kurudisha dua ya mtu ambaye kainua mikono yake akimuomba. Insaha alhadith. Kwa hiyo inayo ni sababu vile vile ya mtu kukubaliwa dua yake. Pamoja na hivyo asemaje, ya rab, ya rab, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, haombi jini wala kaburi wala mmoja katika mawali wala shekhe lake wala kizimba wala chochote. Bimaana ana dalili, kuna dalili ya kwamba yeye ni muwahid. Anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tena kwa majina yake, walillahi alasmaa alhusna fad'uhu biha, sio? Allah ana majina na majina yake ni mazuri, basi muombeni kupitia haya. Huyu bwana akayatumia ya rab na ana ilhah. Na katika kubali wa dua, mtu awe na ilhah, abembeleze katika dua yake, arudie rudie katika dua yake, asichoke. Huyu bwana mtume akataja mara mbili hapa, ya rab, ya rab, kwamba anabembeleza, sio? Vitu vyote vimekamilika vya yeye kukubaliwa dua yake. Lakini kaleta vitu vingine ambavyo vitazuia huyu bwana asikubaliwe dua yake. Cha kwanza, wa matuamuhu haramu, vyakula vyake ni vya haramu. Maanake pamoja na kwamba hayo mambo mazuri yote alionayo huko nyuma, maadamu ni mtu wa kula miji haramu, basi mtu huyo yuko katika shida, dua zake haziwezi kukubaliwa. Sasa sikuambie hawa watu siku hizi watu wanavyokula haramu, hiyo mijiriba, miji sakosi, siji midubwa shagani, yani kama kuna watu hawali haramu zama hizi ni wachache sana, 10 kwa 100. Watu wengi wengi wanakula haramu, maisha yao yamejaa haramu, biashara zao haramu, mizunguko yao ya kila haramu, haramu kwa haramu tu. Nas'alullaha salamata wal afia. Wa mat'amuhu haramu, vyakula vyake huyu bwana ni vya haramu. Wa mashrabuhu haramu, na vinywaji vyake pia ni vya haramu. Muislamu atakana wewe umeondoka nyumbani hujaacha chochote, wafika nyumbani wamkuta mke kapika wali na nyama, jinsi pia kakutengenezea kila, wala tu hata uulizi bwana. Uliza bwana, umetoa wapi hivi? Kabla hujatia mdomoni lile tonge, uliza kwanza, umetoa wapi hivi? Watu wengi wanakula haramu bila kujua, na hiyo ni mbaya. Abu Bakar Siddiq alijiingiza vidole akatapika chakula ambacho amekila hakielewi elewi ni halali au ni haramu, kwa sababu wewe ukila chakula cha haramu ni madhara baadaye yauma alqiyama, siku ya kiyama. Kwa hiyo afadhali ukitapike kuliko kibakishe tumboni. Wamatamu haramun wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram, mavazi yake pia kumbe yalikuwa ni ya haramu. Yule bwana angalia, kuvaa nguo ya haramu tu peke yake ni sababu ya wewe usikubaliwe nini? Dua zako. Laiti watu wangelifahamu hili, wasingeweza kufanya upuuzi wa mtu paka anatia kuiba nguo ya mwenzake imeanikwa, mwenyewe kalala huko yeye anapita nayo. Jamani, Uislamu unakataza haya yote. Uislamu ni dini ya uadilifu bwana. Na ukiona kitu kinakatazwa ni Uislamu, jua madhara yake ni makubwa, kina madhara hicho. Wa ghudhiya bil haram. Lakini pia huyu bwana malezi yake yote kumbe maisha yake yeye ni mtu wa haramu haramu tu. Ha? Sasa Mtume asema fa anna yustajabu lidhalika. Sasa vipi mtu kama huyo atafanya nini? Atajibiwa. Kajaa vipingamizi namna hii. Ha? Wa hadha alhadith rawahu Muslim. Hii hadithi kaipokea Imamu Muslim wa Tirmidhi. Kadhalika al-Imamu Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Walamma mtanna ta'ala alayhim birizqihi, Allah alipo watajia neema zake kwa riziki zake, wa arshadahum ila al-akli min tayyibihi, akawaelekeza wale zile ambazo ni nzuri, sio? Dhakara annahu lam yuharrim alayhim min dhalika illa al-maita, akawatajia kwamba yeye hajawaharamishia isipokuwa nyamafu, mnyama aliyekufa kibudu. Wa hiya allati tamutu hatfa anfiha min ghairi tadhkiya, naye ni yule mnyama anayekufa mwenyewe bila ya kuchinjwa. Imeambiwa hatfu anfi kwa sababu Waarabu walikuwa wana misemo yao kwamba mtu akienda jihadi akipigwa panga mpaka akifa, wanaitakiri kwamba roho inatoka na pale palipokatwa, lakini akifa mwenyewe kitandani roho inatokea puani au mdomoni. Ndio na maana sema atfu anf. Fala kulli hal, ni misemo ya Waarabu. Basi wasawaun kanat munkhaniqa, ni sawasawa huyo mnyama kafa kwa kunyongeka mwenyewe ko, yani kaumwa labda mwenyewe mpaka kafariki. Ha? Huyo pia ni haramu. Au maukudha, au kapigana na mwenzake mpaka shindwa nguvu, kapigwa mpaka kafa mwenyewe, huyo pia ni kibudu, haruhusiwi kuliwa. Au mutaraddia, kuna watu wale wanaishi milimani kama vile Lushoto kule. Ile barabara Lushoto yataka mazoezi kupita pia ile. Ana ukipita ukiangalia kule chini, wahitaji mazoezi shekhe. Sasa mniambie, huyo mnyama ajiachie kuanzia kule juu mpaka kutoka kule chini, ni mzima huyo? Si mzima. Almutaraddia ni aliyeporomoka mahala kwenye jinuko akadondoka akafariki. Ah, huyo ni haramu naye pia. Au anatiha, kadungwa pembe ni mwenzake, bahati mbaya imeingia mahala pabaya, kafa, huyo pia ni haramu kuliwa. Au kada ada alaiha asabu, au kafanywa uadui, ni wanyama wenye kula wenzao, kapapatuzo kashikwa kona nini Mara wafika pale na waenda kumbabatiza. Ah, kumbe kasha muua. Huyo naye pia haitakikani kuliwa. Waqad khussisa min dhalika maitat al-bahr, lakini maitatu al-bahr, lakini walihusishwa katika hao maiti wa baharini. Maiti wa baharini wanaliwa bwana. Samaki hawashindwi. Sawa. Ah, wazungu hawa siku hizi wana matatizo sana. Wakati nasoma kule Madina, katika ile kuku wale wanaoletwa wale wakiwa katika vipakiti vyao, akatolewa mmoja na yeye pia akaingizwa kwenye kipakiti, lakini na shingo yake hajachinjwa. Taasisi kapeleka maombi huko, sisi ni Waislamu, lazima wanyama mnowaleta huko muachinje na wachinjwe ni Waislamu. Kama mchinji, sisi hatutaki biashara na nyinyi. Tumekuta kuku mmoja huko hajachinjwa, kaingizwa hivyo hivyo. Akasema, kwa hiyo nyinyi mnakula vya kuchinjwa? Ah, msijali, sasa si hatuleti kuku. Wakaleta samaki waliochinjwa wote. Unaona? Ikabidi kama, ah, sisi samaki hatuchinji. Mbona mueleweki Waislamu? Nyinyi mnakula vya kuchinjwa. Aise, kwa sababu sio kuku mmoja, wanaletwa maelfu na maelfu ya makuku. Kama tuo kwa ule wakati wangu sisi tulikuwa wanafunzi 1037. Sasa hebu niambie, wewe utaleta kuku wangapi? Au wanafunzi tu wa ule wakati wangu mimi nasoma pale Madina, 1037. Hao wanafunzi hao utawalishaje wewe? Na kuku pale ni wakati wote, milo yote kuku hapo. Asubuhi, mchana, jioni, wewe tu mwenyewe. Kwa hiyo ndipo akasema atoeni hapa bala zenu sitaki. Kwa hiyo kuna hali kama hiyo. Kaletwa samaki pale wamechinjwa. Akamwambia, ah, si samaki huku asuchinji Waislamu. Naona? Fala kulli hal, lengo la kuzungumza haya ni kwamba maiti wa baharini ni halali. Liqaulihi ta'ala uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Mmehalalishiwa nyie kiwindo cha baharini, muwinde huko. Na vyakula vyake pia. Na kuvila vile viwindo pia ni halali. Sio muwinde tu muache. Uindeni ni halali. Alafu pia mnachokipata kuleni. Ala masayati insha Allah, hayo yote yatabainishwa kwa maneno atakokuja huko mbele. Wale hadithi la Ambari fi sahihi, na hadithi iliyozungumzia al-Ambari. Ambari bizi Hasani ni nini? Ambari. Mm. Najua ni vitu vya baharini, lakini unakijua labda leo kukiona. Ni pia nakisikia, ndio maana nikakuuliza hivyo. Lakini inaonekana ni aina fulani. Ah, Sheikh Juma yupo hapa. Ah, inaonekana ni aina fulani ya miji samaki, lakini ile mikubwa mikubwa huko baharini. Ni kitu. Ah, vitu vya samaki. Nani anajua hapa? Ah, Sheikh Musa yupo hapa. Basi hivyo vitu nasema Sheikh atavielezea huko nyuma. Kuna hadithi ambayo itaelezea hayo mambo. Na mimi pia nitazidi kufuatilia baadaye vikielezewa nje kuwabainishia vizuri. Wa fil musnad wal muwatta was sunan qawluhu alayhi salatu wassalam fil bahr huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bahari ni tohara, maji yake ni halali, mfu wake. Wa rawa Shafi'i wa Ahmad wa Ibn Majah wa Dharqutni hadithi bin Umar marfu'a uhilla lana maitatan wa damani, tumehalalishiwa sisi maiti wawili na damu mbili. As-samaku wal jaradu, samaki na nzige. Mzee Hasani, nzige ni nini? Yule kama barani. Kwa hiyo barari ni halali. Kwa hiyo barari tofauti lakini nzito. Tayeb. Sisi tulio wadogo wadogo paka tuulize hivi vitu. Maana ni miaka mingi ya wajaja nzige, sio? Ni muda mrefu. Fala kule hali tunaambiwa nzige ni waharibifu, wakija mahala kama ni kushambulia miti fulani. Wanaishambulia kikweli kweli. Senene ni hawa nyoe kumetua nyoe sisi wanangukua katua mahindi pengine tuna ya mwaka si haya epuka ya buli ya senene kama ni hawa wanaita nyoe huku kwetu hawa tunawajua nzige ni wakubwa kidogo alafu shakili zako kama mabarare wale kama mabarare aiwa hawa ni halali lakini nao ni waharibifu wanafanya kiwingu juu wanafanya kiwingu kama vile mtakabuka andeka mbili tu tufu. Fala kulli hal bas nzige ni halali. Hao barare hao shetani maana wanatizo hao. Barare hawaliwi. Hawaliwi. Ni hasharati hao. Kuna wengine wanakula hawakibeba hao ni jamii ya. Hapana, barare ni haramu. Au hizo barare kwa sababu. Na? Hawa tujapata asili katika hivyo vitu ni halali mpaka kiharamishwe. Asli nini? Ni halali. Paka kiharamishu. Kahida chukua hiyo. Sawa? Alafu wakamalizia sema, walkabidu wa tihal, na ini na wengu. Vyote hivyo ni halali. Na nidamu hizo zote mbili. Wasayati takriru dhalika, inshallahu, fi suratul maida. Na yatakuja makaririo ya hayo vizuri katika suratu. Al-Maida, nimesema tazungumza vipande vipande, kwa hiyo hicho ni kipande cha kwanza ambacho kimekimaliza. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima qara'ana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, shada la ilaha illa anta astaghfiruka.